نعمت ہے یا آخرت کا دنیا ہی میں بدلہ، یہ کیا ہے؟ آدمی معلوم نہیں کر سکتا ہے. تو دنیا کا ملنا بھی چین و سکون نہیں دیتا ہے، خصوصاً متقی کے لیے. صحابہ ڈرتے تھے، روتے تھے کہ ہم کو دنیا میں تو نہیں دے رہا اللہ ہماری قربانیوں کے بدلے میں. اور اہل علم اور متقین ہمیشہ سے اس کو ترک کرتے رہے، بھاگتے رہے نعمتوں سے. تو دنیا میں ملنا بھی آدمی کو وہ سکون نہیں دیتا ہے. لیکن جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ لے اور اللہ کہے میں تجھ سے راضی ہوں اب لے، تو بتائیے وہ سکون کیا سکون ہوگا کہ جب آدمی کو نعمت بھی ملے اور اللہ کی رضا بھی ملے. جنت میں جنتیوں کو بتا دیا جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنة، اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا، جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، جنتیوں کو اللہ پکارے گا. جنت میں بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ جنتی ڈائریکٹلی اللہ کا کلام سنیں گے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سنتے تھے، اللہ کلام ان سے کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا معراج کی رات میں. تو ہر جنتی اللہ کا کلام سنے گا. اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، وہ کہیں گے اللہ لبیک وسعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ کیا فرمان ہے تیرا. فیقول حل رضیت، اللہ ان سے پوچھے گا تم راضی ہو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھ رہا ہے حل رضیت. آپ بتائیے دنیا میں آدمی اللہ کے بارے میں کبھی سوچتا ہے اللہ تو راضی مجھ سے کہ نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ جنتیوں سے اللہ پوچھ رہا ہے حل رضیت. اللہ کو معلوم نہیں؟ نہیں معلوم ہے اللہ کو، علم کے لیے نہیں، تسکین کے لیے، تکریم کے لیے، جنتیوں کی عزت کے لیے، ان کے اکرام کے لیے راضی ہو کہ نہیں، ان کی دلجوئی کے لیے اللہ ہم سے پوچھ رہا راضی ہے کہ نہیں. جنتیوں کتنا اچھا لگے گا جب اللہ پوچھے راضی ہے، ہاں راضی ہے ہم لوگ راضی ہیں. حل رضیت، کیا تم راضی ہو؟ یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ راضی ہو کہ نہیں ہو؟ اتنا چاہیے اور کچھ چاہیے؟ راضی ہو کہ نہیں؟ حل رضیت. تو جنتی کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں گے فیقولون وما لنا لا نرضى، اے اللہ کیسا ہم راضی نہیں ہوں گے، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ وقد اعطيتنا ما لم يعط احدا من خلقك، اے اللہ ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے ہم کو وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے تو نے کسی کو نہیں دیا. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دنیا کے فلاسفر اور کیا کچھ نہیں، حکومتوں والے، عزت والے، ڈگری والے، عہدے والے، ان کو نہیں دیا، ہم کو تو نے دیا، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے ہم کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے مال و دولت والے آج وہاں جہنم میں ہیں، آج تو نے ہم کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، تو نے کیوں راضی نہیں ہوں گے ہم؟ بھلا کیوں راضی نہیں ہوں گے ہم؟ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کہے گا اب میں اس سے زیادہ بڑھ کے ایک اور چیز تم کو دے رہا ہوں. یہ تو نعمتیں ہیں، یہ اچھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے اور ہے ایک چیز، میں تم کو وہ دیتا ہوں، تم کو وہ عطا کرتا ہوں. قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، وہ کہے اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، تو ہمارے تصور سے بھی اچھا ہے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارے خواب و خیال میں بھی اتنا اچھا، خواب میں بھی کبھی اتنا اچھا دیکھیں گے؟ خواب بھی آدمی بڑے اچھے اچھے دیکھتا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے ایک بریف کیس بھر کے نوٹ، کیا خوش ہوتا ہے، جیسے آنکھ کھلتی ہے سوچتا کاش کہ میں خواب میں ہی ہوتا، کاش کہ وہ بریف کیس میرے ہاتھ میں ابھی بھی ہوتی. خواب آدمی کے بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، کبھی ڈراؤنے بھی ہوتے ہیں، جا کے بولتا اچھا ہوا دیکھتا شیر پیچھے تو نہیں. آدمی خواب میں بڑی اونچی چیزیں دیکھتا ہے اور ڈراؤنی چیزیں بھی دیکھتا ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اتنی اچھی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا تو دے سکتا ہے، اس سے بڑھ کے تو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، اس سے بہتر تصور بھی ہمارا نہیں ہے. فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اللہ کہے گا آج میں اپنی رضا، اپنی مرضی، اپنی رضامندی تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں، اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی کبھی کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں آدمی کو مل گیا، آدمی نے غلط استعمال کیا مال و دولت کا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ تو دنیا میں ملنا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا میں ملنا بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غریب تھا، شریف تھا، مال آیا ڈاکو بن گیا، نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے، کچھ نہیں تھا تو چار وقت کی، دو تین وقت کی برابر کھا لیتا تھا حلال، مال آ گیا اب حرام بھی شروع کر دیا، جوا کھیلنا شروع کر دیا، یہ کرنا شروع کر دیا، شراب پینا شروع کر دیا، مال آ گیا اس کے پاس۔ تو دنیا میں ملنا بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا دریا بنتا ہے، لیکن جنت میں جب جائیں گے اور جنت کی نعمتیں ملیں گی تو اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کے بعد کہے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضا کو حلال کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہے کرو۔ دنیا میں نعمت کے ملنے کے بعد قاعدہ باقی ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، نہیں کرو گے اللہ ناراض ہوگا، تمہاری چاہت نعمت میں نہیں چلے گی، نعمت میں اللہ کی چاہت چلے گی۔ دنیا میں فائدہ ہی ہے، جنت میں تم کو جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو جو کرنا ہے کرو، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی، اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حدود نہیں، جو چاہے کرو، کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہوگی، اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور آخری چیز، جو جنت کی ساری نعمتوں پر، یہ کلام کے بعد ہو گیا، کلام کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جنت میں ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کو دیکھنا نصیب ہونا ہے۔ زندگی بھر جس کی عبادت کی، جس کے لیے زندگی بھر اپنی نعمتوں کو ترک کیا، مجاہدے کیے، ذلتیں اٹھائیں، کیا کچھ نہیں کیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے جس کی مرضی پوری کی، دیکھا ہی نہیں اس کو کتنی عجیب بات ہوگی، تو وہ نعمت جنت میں ملے گی کہ یہ جنتی دیکھیں، بھلا ہم دیکھے تو اسے، ہم نے کس کی عبادت کی زندگی بھر، وہ کیسا ہے جس کو ہم نے سجدہ کیا، وہ کیسا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ کیسا ہے جس نے ہم کو سب کچھ عطا کیا، وہ اللہ کیسا ہے۔ جنتیوں کو اللہ کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا، مشرکین کفار اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، منافقین اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے، جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر تر و تازگی ہوگی، فریش ہوں گے، رونق ان چہروں پر ہوگی، خوبصورت ہوں گے، ایک دم خشاش بشاش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، کیوں؟ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ اس کو سورہ القیامہ ہمیں اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنت الجنہ قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئن ازیدکم، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بس جائیں گے، نعمتیں وغیرہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا، کچھ اور زیادہ چاہیے، کچھ اور چاہیے، کچھ اور زیادہ دوں تم کو؟ فیقولون، جنتی کہیں گے، اللہ سے کہیں گے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور بندہ بات کر رہا ہے، دونوں کلام کا، اللہ سے بات کرنا کتنی بڑی بات ہے، جنتی اللہ سے کہیں گے، فیقولون، وہ کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، ہم کو کتنا خوبصورت بنا دیا تُو نے، انسان چاہتا ہے خوبصورت بنے، الم تبیض وجوہنا، کیا اللہ تُو نے ہمارے چہروں پر نور نہیں ڈال دیا، ان کو خوبصورت اور نورانی نہیں بنایا، الم تدخلنا الجنۃ وتنجینا من النار، اے اللہ کیا تُو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا، کیا تو نے ہم کو جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اور کیا چاہیے؟ بس ہو گیا ہم کو اتنا بہت ہو گیا یہ، کیا کچھ نہیں دیا تو نے، اور کیا کمی ہے؟ کیا تو نے ہم کو خوبصورت نہیں بنایا، نورانی نہیں بنایا؟ کیا جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا جہنم سے بچایا نہیں؟ اور کیا بڑی نعمت چاہیے ہم کو، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ قال فیکشف الحجاب، آپ فرماتے ہیں پھر حجاب ہٹا دیا جائے گا، فیکشف الحجاب، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل، جنتیوں کو اللہ عز وجل کی طرف نظر کرنے، اللہ کو دیکھنے، اللہ کا دیدار کرنے سے زیادہ کوئی نعمت اعلی نہیں لگے گی، جو کچھ ملا ہوگا وہ سب ہٹ جائے گا، وہ سب پیچھے، اللہ کا دیدار اس سے بڑھ کے اور کچھ اچھا نہیں لگے گا ان کو، وہ کیسی نعمت ہوگی جو جنت کی نعمتوں پر بھاری ہے، جنت کی وہ عجیب کیفیت ہوگی آج اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا آدمی، دیکھ کے کیا ہو وہاں معلوم پڑے گا، کیونکہ اس کی صفت کیا بتائی، اس کی حالت کیا بتائی، کہ جنت میں جو کچھ ملا ہے اللہ کو دیکھنے سے زیادہ پسند نہیں کرے گا آدمی، اس کو اتنا زیادہ اچھا لگے گا، اس کو ایسی اس کو فرحت محسوس ہوگی، ایسی لذت اس کو محسوس ہوگی اللہ کو دیکھنے میں کہ ساری لذتیں اس کی پیچھے رہ جائیں گی، وہ صرف ایمان والے کو ملے گا، کفار نہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے نہ آخرت میں، آپ بتائیں کبھی اللہ کو نہیں دیکھنا اس سے بڑی کتنی حسرت کی بات ہو سکتی، کیا ہے اس سے بڑھ کے، کبھی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا آدمی، اس سے بڑھ کے افسوس کیا ہو سکتا، اپنے خالق کو کبھی نہیں دیکھ سکتا ہو، لیکن جنتی جنتی نعمتیں بھی لے گا اور نعمتیں دینے والے کو بھی لے گا، اس نے اللہ کو دنیا میں پایا تو اس نے آخرت میں اللہ کی نعمتوں کو پایا، اللہ کے دیدار کو پایا، اللہ کی رضا کو پایا، لیکن یہاں کرنے کا کام ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، وہاں بدلہ ہے، عمل نہیں، یہاں عمل ہے اور بدلہ وہاں پر ہے، یہاں موقع ہے وہاں موقع نہیں، یہاں کا موقع ضائع ہو گیا، وہاں جو چاہے دنیا بھر کی ساری دولت دے دے، موقع واپس ملنے والا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی آدمی کو نہیں مل سکتا ہے مرنے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے، اور آج آدمی گھنٹوں کے گھنٹوں ویسٹ کر رہا ہے، دنوں کے دن، مہینے ویسٹ کر رہا ہے، وہاں آدمی ایک تین سیکنڈ، ایک سیکنڈ مانگ کے آ سکتا ہے، یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا بول کے چلا جائے جنتی بن سکتا ہے کہ نہیں، ایک دو سیکنڈ میں آدمی کی زندگی بدل سکتی ہے، انجام بدل سکتا ہے، آدمی زندگی کی زندگی برباد کر رہا ہے، کتنی شرم کی چیز ہے، اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے، تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جنتی اعمال بہت زیادہ ہیں، اس میں بس اتنا یاد رکھیں کہ آدمی ایمان اور عمل دونوں کو جمع کرے، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، وقت ہمارے پاس نہیں، میں نے جیسا کہ شروع ہی میں بتایا تھا، اگر سر سے ہی بتایا جائے تب بھی وقت اتنا اس کے لیے نہیں ہے، موضوع جب میں نے سنا تو میں سوچا اب اس میں ایک پہلا بتاؤں کہ دوسرا بتاؤں، کہ دونوں مستقل کتاب ہیں، کہ جنت اور اعمال جنت، جنت کی صفات اور جنت کے اعمال، دو مستقل موضوع ہیں، کبھی انشاءاللہ دوسرے موضوع پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج بس اتنا میں سمجھتا ہوں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے کہ جنت کے بارے میں بس اتنا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اس سورہ العنکبوت کی آیت سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کو جنت میں بڑے بڑے کمروں میں، بڑے بڑے محلوں میں بسائیں گے، اور تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، کیسا اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کرتے رہے، معلوم ہوا دو چیزیں ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں، ایک ایمان، دو عمل، اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں زیادہ تفصیلی طور پر، توحید صحیح عقیدہ اور دو توحید، یعنی صحیح عقیدہ اور دو اتباع سنت. ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید. اگر توحید صحیح ہے تو سب کچھ مقبول ہے، باقی سب صحیح ہے. اور دو، دوسری چیز عمل صالح، یعنی نیک عمل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، آپ کی سنت کی اتباع. توحید و سنت جس کی زندگی میں ہوگی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، بلکہ جنت اس کے لیے یقینی ہے. یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے ایمان کو صحیح کریں، اور دو، اپنے اعمال کو صحیح کریں. عقیدہ اس علم کے مطابق کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے، اور اپنا عمل اس عمل کے مطابق کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم کو ملتا ہے. یہ اختصار میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. یہ دو باتیں یاد رکھیں، توحید اور اتباع، ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے جنت میں جانا ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلے کی اور جنت کے اسباب کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ سوالات ہیں. سوال ہے کہ کیا ہم آج کسی کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، لیکن جنت کی بشارت انجام کے اعتبار سے نہیں، اعمال کے اعتبار سے. جنت کی بشارت دینا کا مطلب اگر یہ ہے کہ تم جنتی ہو تو ہم اپنے بارے میں نہیں بول سکتے، دوسرے کے بارے میں کہاں سے بولیں گے. ہاں، جنت کی بشارت دینا، اگر تم نے ایسا عمل کیا تو جنت میں جا سکتے ہو، یہ بشارت دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی بشارت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی افراد کے بارے میں بھی بشارت دی، جیسے آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، اور آپ نے اور بھی صحابہ کا ذکر کیا کہ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام لے لے کر کہا کہ یہ جنتی ہے. اور بھی عکاشہ ہیں، سبقہ کا بھی عکاشہ، اور بھی اس طرح سے صحابہ اور صحابیات ہیں. آپ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ تم جنت میں میری بیوی ہو، جیسے حضرت عائشہ سے کہا. تو اس طرح سے بعض افراد امت کے تھے، بعین ہی ان کا نام لے کر ان کے بعین ہی ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ تم جنتی ہو. آج ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کو علم نہیں ہے. کسی کو جنتی بتانا یہ غیب کی خبر ہے، اور یہ وحی کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے، وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. وحی کے بغیر کسی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا ہے. تم ہم سے بیعت ہو گئے، اب جنتی ہو گئے، یہ دھوکا ہے. وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا، دوسرے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے. تو کوئی آدمی کسی کے بارے میں یقینی طور پر جنتی یا جہنمی دونوں بھی نہیں کہہ سکتا ہے. جیسے فلاں کہے ارے وہ تو بہت برا آدمی ہے، جہنمی ہے، نہیں بول سکتا ہے. یا کتنا نیک آدمی، یہ جنتی ہے، نہیں. اپنے طور پر اس کے بارے میں حتمی اور قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں، جنتی اعمال کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ عمل کرو گے تو یہ عمل جنت میں لے جائے گا. تو اس طرح سے آدمی جنت کی خوشخبری دے سکتا ہے. کسی کو خواب میں مثلا دکھائی دے میں جنت میں ہوں، تو یہ بھی اس بات کی علامت نہیں کہ وہ جنتی ہے. آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے، بہت ممکن ہے شیطان کا دھوکا بھی ہو. ہاں، یہ ایک اچھا خواب ہے، کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ جنت میں ہے تو اس کے لیے امید قوی ہے، اس کے لیے قوی امید ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ترغیب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ ترغیب کے لیے ہو سکتا ہے، آدمی کے لیے تسکین کے لیے ہو سکتا ہے، آدمی کے لیے مزید شوق کے لیے اور اس کے لیے مجاہدے کے لیے ہو سکتا ہے. ایک کتاب ہے جو فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 30 سال سے جنت میرے سامنے آتی رہی اور میں نے نگاہ بھر کے بھی اس کو دیکھا نہیں. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تو جنت یا والے کے، یعنی اللہ کے طالب ہیں. تو ممشاد الدینوری جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے یہ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے کہنا صحیح نہیں ہے. جنت کی طلب ہونا یہ خود ایمان اور آدمی کی عقل مندی کا حصہ ہے. ایک آدمی کو جنت کی طلب ہو یہ جنت کی قدر کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی چیز قرار دیا آدمی کے دل میں اس کی قیمت ہے. لیکن کوئی آدمی کہے ہم کو جنت نہیں، ہم کو جنت والا چاہیے، تو یہ زبان سے تو بہت بڑی بات ہے لیکن دینی اعتبار سے یہ کوڑے کے برابر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کتنے صحابہ ہیں جنگ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، کون یہ عمل کرے گا کہ اس کو جنت کے لیے جنت کی ترغیب میں دے رہا ہوں، جنت اس کے لیے جنت ملے گی، اٹھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. فلاں صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا، آپ نے کہا ہاں تو تم بھی انہیں میں سے ہو. کھجور کھانا شروع کی، پھر اس کے بعد کھجوریں زمین پر ڈال دی، کہا کہ اگر میں یہ کھاتا رہوں تو یہ بہت لمبی زندگی ہے، اور میدان میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے. تو آپ دیکھیں یہاں پر صحابہ میں جنت کی طلب تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ عمل مانگتا ہوں، ہر وہ قول میں مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کرے. اے اللہ مجھ کو جنت دے دے، اور اے اللہ وہ عمل اور قول بھی مجھ کو دے دے جو جنت سے مجھ کو قریب کرے. تو ہمارا نبی مانگ رہا ہے اور یہ صاحب کیا بول رہے ہیں، 30 سال سے جنت ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے. کون پیش کر رہا ہے جنت؟ 30 سال سے ان کے سامنے لے لو لے لو لے لو، نہیں چاہیے ہم کو جنت، اتنے بڑے ہو گئے جنت ان کے سامنے آ رہی ہے، ارے لے لو، جنت کی عزت بڑھ جائے گی اگر تم جنت لے لو گے. تو کیا ہے یہ؟ تو جنت کی ناقدری آدمی کے گھمنڈ کی علامت ہو سکتی ہے، ایمان کی نہیں، یہ گھمنڈ کی علامت ہے. ہم کو جنت، ہم کو نہیں چاہیے، ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے. یہ جنت کی تحقیر ہے، جنت کی ناقدری ہے. آدمی کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے، جہاں اللہ کا دیدار ہے، جہاں انبیاء کی صحبت ہے. ایک صحابی انہوں نے کیا کہا، رات میں خدمت کرتے تھے، اب یہ لمبا ہو جاتا ہے، بعضوں کا اس طرح سے ضمنی طور پر باتیں نکل آتی ہیں. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ایک دن آپ نے کہا کہ جو مانگنا ہو مانگ، مطالبہ کر. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر تو اپنے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی میں دعا تو کروں گا لیکن تو کیا کر، میری دعا کی مدد کر. کیسے؟ خوب رات میں یا نوافل کی کثرت کے ذریعے سے تو میری دعا کی مدد کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی کام میسر ہوگی جنت میں. تو آدمی جنت کی تحقیر کرے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. تو اس طرح کے واقعات سے بعض بزرگوں کی عظمت ظاہر کی جاتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے سامنے ان کی عظمت ہو سکتی ہے جن کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، جن کو قرآن و سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مزاج کا علم ہو، ان کے نزدیک یہ چیز غلط ہوگی. ایسا آدمی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جنت کے بارے میں، ہم کو نہیں چاہیے جنت، یا جنت کی طرف دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ جنت کی طرف آپ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اور وہ پیش ہو رہی وہ تو بس خواب و خیال میں ہوگی، ورنہ جنت دنیا میں پیش ہوتی ہے، کسی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، کسی اور کے سامنے نہیں. تو بہرحال یہ اس طرح کے واقعات غلط ہیں. سوال ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے حور ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی میل حور ہے؟ دیکھیے قرآن میں میل حور کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں بھی آیا ہے حور کا تذکرہ، وہ عورت کے طور پر ہی آیا ہے. انشاءناہن اس طرح سے فیمیل کے طور پر ہی آیا ہے, یا جو بھی آیتیں ہیں آپ مزید اس میں تحقیق کر سکتے ہیں. کوئی آدمی کہے کہ حور میل اور فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں, یہ اس کے علم کی کمی کی دلیل ہے. حور جو ہوتی ہے وہ عورتوں ہی میں ہوتی ہے, حور مردوں میں نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے مرد حور جنت میں نہیں ہے, اس طرح کی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے, نہ کوئی آیت ہے. تو یہ کس کی تحقیق ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس طرح کی تحقیقات سلف میں اس طرح کا قول کہیں بھی نہیں ملتا ہے. کوئی آدمی صرف عقل اور ڈکشنری کی بنیاد پر کہنا شروع کر دے یہ غلط بات ہے. دیکھنا چاہیے کہ واقعی سلف نے کیا مانا لیے, حدیثوں میں اس کا کیا مطلب ہے, قرآن میں اس کا کیا مطلب ہے. عورتوں کے لیے کیا ہوگا, عورتوں کے لیے ان کے شوہر ہوں گے. جو نکاح دنیا میں ہوا تھا بیوی شوہر دونوں جنتی, تو میں نے جیسے بتایا حدیث میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرأۃ لآخر ازواجہا, ابن سعد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے لیے ہوگی, آخری شوہر کے لیے ہوگی. وہ جو حدیث ایک اور روایت ذکر کی جاتی اس سلسلے میں کہ صحابیہ نے پوچھا کہ ایک عورت کے اگر دنیا میں کئی شوہر رہے ہوں تو اس کا کیا ہوگا, اس میں الفاظ ہیں کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جن کو چاہے چنے, اور جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہوگا اس کو وہ چنے گی. تو یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح روایت کیا ہے, المرأۃ لآخر ازواجہا, عورت اپنے آخری شوہر کے لیے ہوگی. کوئی آدمی کہتا کہ کسی کا نکاح نہیں ہوگا تو عورت اس کا کیا ہوگا, کوئی عورت ایسی بھی ہوگی بیچاری جس کا نکاح ہی نہیں ہوگا, اس سے پہلے وفات ہوگی, اس کی جوانی میں انتقال ہو گیا. تو ایسے جوان بھی تو ہوں گے جن کا جوانی میں انتقال ہوا, ایسے بھی تو آدمی ہوں گے جن کا نکاح نہیں ہوا تھا. تو اللہ جیسے دنیا میں برابر ریشو اپنا باقی رکھتا ہے, ایسا نہیں کہ اس سال تو کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہو رہی, سال کو لڑکے ہو رہے ہیں ہندوستان سے لے کر پورے دنیا بھر کے عرب تک اور غیر مسلم ممالک میں, سب طرف بس سال بھر کا کوٹا لڑکوں کا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. لڑکے برابر پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ نے جیسے دنیا میں جوڑے رکھے ہیں, آخرت میں اللہ کسی کو بے جوڑا نہیں گھوم رہا ہے, ارے میرا رشتہ نہیں ہے, میرا رشتہ ہی نہیں, میرے لیے جوڑا ہی نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالی جو حاجات کا پیدا کرتا ہے, حاجات کی تکمیل کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے, اللہ کسی کو محروم نہیں رکھے گا. اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو ڈرے نہیں, ایسے ہی مر گیا تو کیا ہوگا, آخرت میں جنت میں جوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا, یا اکیلے یہاں وہاں گھومنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں پر نکاح والی زندگی میں رکھے گا اور ہر ایک کو اس کا بہتر جوڑا ملے گا. سوال ہے کہ جنت میں جنتی بننے کے لیے نیک عمل کرنا ہے, اس میں نیک عمل میں کیا کیا آتا ہے؟ بہت کچھ آتا ہے. اجمال دو چیزیں آتی ہیں, ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال. جیسے پانچ وقت کی نماز ہے, پانچ وقت کی نماز آتا ہے. یا اس سے پہلے آپ دیکھیں حدیث میں کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. صحیح میں روایت موجود ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پھر اسی پر مرے, پھر اسی پر مر جائے, یعنی توحید پر مرے, وہ جنت میں جائے گا. یا حدیث میں جیسے من صلی البردین دخل الجنہ, جو دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے وہ جنت میں جائے گا. کون سی نمازیں؟ فجر اور عصر کی نماز. یا اس طرح سے یعنی جنت میں ریان نام کا دروازہ ہے, اس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار رہا کرتے تھے, جو بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے, روزہ ہے. یا جنت میں سب سے زیادہ کیا چیز داخل کرے گی, صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے کہا کہ دو چیزیں, کیا؟ تقوی اور اچھا اخلاق, تقوی اور اچھا اخلاق. یا آپ نے کہا جو آدمی مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے دے, حفاظت کی ضمانت دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا؟ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. یا حج ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور اس کے لیے جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں ہے, حج کرنا. یا اسی طرح سے ایک آدمی آیا, اس نے آپ سے پوچھا میں یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کروں, نماز پڑھوں, زکات دوں, رمضان کے روزے رکھوں, رمضان میں تراویح پڑھوں, اور یہ عمل کروں تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا تو صدقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، یعنی اس کے لیے بھی جنت ہے. یا آپ نے فرمایا جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ بھی جنت میں جانے کے اعمال میں سے ہے. بلکہ مخلوق پر رحم کرنا، چاہے جانور کیوں نہ ہو، وہ بھی جنت میں جانے کے اسباب میں سے ہے. ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی نیکی کو اتنا قبول کیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا جنگل میں، کتا دیکھا اور وہ کیچڑ میں زبان چلا رہا تھا، اس کو رحم آیا اس کے اوپر. وہ اترا کنویں میں، اس نے پانی موزے میں اپنے لیا، چمڑے کے موزے میں، اوپر آیا، خفین اس کو کہتے ہیں، اوپر آیا، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کی، اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا یہ پیڑ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، اس نے اس پیڑ کو کاٹ دیا اور راستے سے ہٹا دیا. آپ نے فرمایا میں نے اس آدمی کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، جنت میں ٹہلتے دیکھا. کتنی ساری نیکیاں ہیں، بہت ساری. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ وہ نیکیاں جو آدمی کو جنت میں داخل کرتی ہیں، جنت میں لے جانے والی نیکیاں. تو بہت ساری نیکیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ چاروں کلمات ہیں، جب بھی ایک کلمہ کہتا ہے جنت میں ایک پیڑ لگتا ہے. مسجد کی تعمیر کرنا، آپ نے فرمایا اتنی چھوٹی گھونسلے کی جیسی مسجد ہو، یہ آپ نے بطور تمثیل کہا، اجر کی وجہ سے آپ نے کہا کہ گھونسلے جتنی مسجد بھی بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اسی کے مثل گھر عطا فرمائے گا. اسی کے مثل کے بارے میں علماء نے نہیں کہ اتنا چھوٹا گھر دے گا، اسی کے مثل، جیسے مسجد کی فضیلت دوسرے گھروں پر ہے، اس کے گھر کی فضیلت دوسرے گھروں پر ہوگی. تو جو مسجد تعمیر کرے اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے. علم حاصل کرنا جنت کے اسباب میں سے ہے. من سلک طریقا، یعنی جو آدمی یطلب فیہ علما، کہ جو علم کی طلب میں راستہ چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، اللہ اس عمل کے ذریعے سے، علم کے حاصل کرنے کی کوشش کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا راستہ، جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو بہرحال بہت سارے اعمال ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں، قرآن کریم کی آیات میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 30-35 سال کا ہوگا جنتی، بزرگ ہو تو 30-35 سال کے ہوتے ہیں. جو بچے 1-10 سال یا اس سے بھی زیادہ سال میں وفات پائیں ہوتے ہیں، تب اس بچے کا سال کتنا ہوگا؟ 1 سے 10 سے بچے یا 30 سے 35 سال؟ دیکھیے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے. جو آدمی 60-70 سال کا تھا، 80 سال کا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے کون سی عمر پہ لے کے آئے گا؟ 30-35، تو وہ چھوٹا ہو گیا. تو جو چھوٹا ہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت میں عمومی عمر کیا ہوگی؟ جنت کی عمر، جنت میں داخلے کی عمر جو ہوگی وہ 30 سے 35 سال کی ہوگی. ہاں، قیامت کے دن آدمی کی عمر اتنی ہوگی جتنی دنیا میں تھی. ایسا نہیں کہ قیامت میں اٹھ رہا تو اچانک بچہ بن کے اٹھ گیا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے بچے دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. معلوم ہو وہ بچے حشر میں بچے ہی ہیں، لیکن جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ 30 سے 33 سال کی. اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے آدمی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے شعور کو ترقی دے سکتا ہے. سوال ہے کہ عائشہ رضی اللہ، ایسا دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں اور شادی کبھی اور سے ہوتی ہے، ایسے انسان کس کے ساتھ رہے گا؟ آپ نے کہا تھا جس سے آخری شادی ہوئی اس کے ساتھ رہے گا، لیکن جنت کی ایک خاصیت یہ بھی ہو تو ہے کہ جو انگلش میں لکھا ہے اس لیے اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جو چیز یہاں آس کر کے بھی نہیں ملی وہ وہاں مل جائے گی۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اب اگر کسی انسان کو کسی اور سے نکاح کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا، کسی اور سے نکاح ہو گیا، اب جنت میں جا کے وہ کیا تمنا کرے گا، اس سے یا اس سے؟ تو یاد رکھیے جنتی کوئی ایسی تمنا نہیں کرے گا جو مناسب نہیں ہے۔ یعنی جنتی سب جا کے یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہیں گے اللہ فرعون اور ابلیس کو بھی جنت میں لے کر آؤ، ایسی کوئی تمنا جنتی نہیں کرے گا جو محال ہو۔ یعنی کوئی جنتی کہے اللہ جنت پوری خالی کر دے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تو کیا ایسی تمنا کرے گا؟ ایسی کوئی تمنا نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں زندگی بھر اللہ کی مان کے آیا، اللہ کی مرضی پوری کر کے آیا، اب ایسی کوئی مرضی نہیں کرے گا جو اللہ کی بڑی مرضی کے خلاف ہو۔ کوئی آدمی ہے اس کو یعنی آگ بہت پسند ہے، اللہ پوری جہنم میں بھی آگ ڈال دے، سب کے گھروں میں آگ ڈال دے، کچھ ایسا نہیں، یا اللہ پورا اندھیرا کر دے یعنی اس طرح سے سب کو اندھیرے میں ڈال دے، ایسی کوئی تمنا جنتی نہیں کرے گا جو اللہ کی بڑی مرضی کے خلاف ہو۔ بندے کی مشیت ہمیشہ رب کی مشیت کے تحت ہوگی، بندے کی مشیت، بندے کی چاہت مرضی ہمیشہ رب کی مرضی کے تحت ہوگی، وہاں ایسا وہ کچھ چاہے گا ہی نہیں، جیسے اللہ فلاں کی بیوی کو میری بیوی کر دے، ایسا کبھی جنتی نہیں چاہے گا، اور یہ صحیح بھی نہیں، اخلاقاً بھی غلط بات ہے۔ تو جنت میں اگر کوئی آدمی ایسا گیا ہے، اس کا کسی سے نکاح ہوا تھا لیکن وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ بھی جنتی، اس کا شوہر بھی جنتی، اب یہ جا کے وہاں پر یہ چاہے کہ وہ میری بیوی بن جائے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تو جنت میں طلاق نہیں ہے، تو ایسا وہاں نہیں ہوگا، وہاں ویسی چاہت بھی وہ نہیں کرے گا۔ جیسے کسی کو بات بات پر گالی دینے کا شوق ہو تو کیا جنت میں بھی گالی دے گا؟ وہ نہیں، ایسی کوئی غیر اخلاقی چیز وہاں پر نہیں کرے گا جنتی، تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں پر جو ملے گا اس میں آدمی خوش ہوگا، جو ملے گا اس میں کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو ایسا محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ بریلوی حضرات، بریلوی حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی چاہت جنت سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی چاہت بھی نیکی ہے اور جنت کی چاہت بھی نیکی ہے، ایک نیکی کی وجہ سے دوسری نیکی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جنت کی چاہت بھی رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی رکھے۔ مثلا کوئی آدمی کہے ہم کو اللہ کا دیدار نہیں، ہم کو نبی کا دیدار چاہیے، گستاخی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بھی دیدار ہے، نبی کا بھی دیدار ہے، دونوں کی چاہت رکھو، کوئی پرابلم ہے؟ دونوں کی چاہت رکھو، ہم کو جنت نہیں، ہم کو تو نبی چاہیے، کیا ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ محبت جتانے میں آدمی جہالت اختیار نہ کرے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر ماں اور باپ دونوں سے محبت ہے، اب آدمی یوں کہنے لگے مجھ کو ماں چاہیے باپ نہیں چاہیے، یا مجھ کو ماں جنت میں جائے باپ نہ جائے، کیوں ایسا کرے آدمی؟ سب کے لیے کرے آدمی، تو آدمی ایک کو چھوڑ کے ایک کو لے ایسا کیوں کرے؟ جنت نہیں نبی چاہیے، یا ہم کو فلاں چیز نہیں چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے، جو اللہ دے وہ لینا چاہیے۔ آدمی ہر خیر کی تمنا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کہا احرص علی ما ينفعک، احرص علی من ما ينفعک، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے نفع بخش ہو۔ یہ تو دنیا کا ہے، آخرت کے بارے میں کیوں آدمی جنت کی تمنا نہ کرے؟ اور یہ بات بھی کتنی جہالت کی ہے، کیونکہ نبی سے ملاقات، نبی کی صحبت جنت میں ملنے والی ہے۔ صحابی ان سے مانگنے کے لیے کہا مانگ، انہوں نے کیا کہا؟ جنت کے باہر آپ کی صحبت چاہیے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت میں مجھ کو آپ کی صحبت چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے۔ تو جنت میں نبی کا دیدار مانگنا ہے تو دونوں مل جائے گا، دونوں مل جائے گا۔ تو عقل مندی سے آدمی کو مانگنا چاہیے۔ قیامت کا دن کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو میں بھی وہی کہتا ہوں. آپ سے پوچھا کسی نے قیامت کا دن کب ہے, آپ نے کہا اس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے, وہ چپ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث آگے ہے, آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ نماز اور روزہ اور بہت ساری نیکیاں تو نہیں رکھی ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انت مع من احببت, اور بعض روایت میں المرء یعنی آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو, جو اس کے نزدیک محبوب ہو اس کی صحبت اس کو ملے گی. اگر واقعی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر تو رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو قیامت کا دن جمعہ کے دن ہوگا, لیکن اس کی ڈیٹ یعنی ہمارے حساب سے کون سے سال میں کب آئے گی, 2012 میں آئے گی, 2020 میں آئے گی, اس طرح کی ساری بکواس باتیں ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ یعنی مجھ کو قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتاؤ, اخبرنی عن الساعة, آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے وہ زیادہ نہیں جانتا ہے. تو قیامت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں ہے. سوال ہے کہ جنت میں آدمی کو 70-70 حوریں ملیں گی, مختلف روایت اس میں آئی 63 اور اس طرح سے. تو بہرحال جتنی بھی حوریں ملیں گی تو عورت کو کتنے شوہر ملیں گے. دیکھیے مرد کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج رکھا ہے, لیکن عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ شوہر نہیں رکھے ہیں. اگر اس کو آپ کو دیکھنا ہو تو کسی بھی عورت سے پوچھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے. کسی بھی عورت کا آپ پوچھو گے وہ غصہ ہو جائے گی, کیا بولتا ہے, اس کو برا لگے گا. تو عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شوہر کا مزاج رکھا ہے. ہاں مرد کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیویوں کا مزاج رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ عورت کو سزا نہیں دے گا جنت میں, اس کو ایک سے زیادہ شوہر دے دے تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی, سزا ہوگی. تو ایک عورت کو ایک ہی شوہر ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں ہوگا, اور ان کے لیے بھلائی بھی اسی میں ہے, ان کے لیے بھلائی بھی اسی میں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک عورت اس کا ایک ہی شوہر ہوگا, لیکن مرد کے لیے کئی بیویاں ہوں گی. جس کو جیسا جس کا مزاج ہے اللہ اس کو ویسے عطا کرے گا, جس کا جیسا مزاج ہے ویسا اس کو عطا کرے گا. کوئی کہے گا نہیں ایسا نہیں, آپ دیکھیے پوچھ کے دیکھیے معلوم کیجئے. سوال ہے کہ میل حور کے بارے میں کیا, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. ایک امام صاحب نے کہا کہ جس نے بھی 3 حج کیے تو اس پر جہنم کی آگ حرام, کیا یہ صحیح ہے, واضح کریں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ 3 کی قید اس میں ہو. البتہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی حج کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب آدمی صحیح ڈھنگ سے حج کرے تو وہ اپنے حج سے اس حال میں لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے, پاک صاف پیدا ہوتا ہے, صحیح حج کر کے لوٹنے والا اسی طرح سے لوٹتا ہے. اور حج مبرور کے بارے میں آیا ہے جو حج گناہوں سے برائیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ جنت ہے. تو ایک ہی حج میں یہ ہو سکتا ہے, 3 کی قید اس میں میرے علم میں نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر دیوالی کے ٹائم پر مجھے مٹھائی غیر مسلم دیتے ہیں دوستی میں پہچان میں تو کیا کھانا چاہیے یا نہیں. دیکھیے جو کھانا غیر اللہ کے لیے نظر ہو ایسا کھانا چاہے غیر مسلم دے یا مسلمان دے تو یہ نہیں کھانا چاہیے. جیسے کوئی غیر مسلم بتوں پر سے کوئی پرساد دے یا کوئی مسلمان درگاہ پر کا کچھ چڑھاوا دے, یہ دونوں چیزیں کھانا صحیح نہیں. مسلمان دے غیر مسلم دے کوئی بھی دے, وجہ اس کی کیا ہے, مسلمان کے لیے اللہ نے وہی کھانا حلال رکھا جو صرف اللہ کے نام سے ہو. اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر ہو اس کے تقرب کے لیے ہو تو یہ کھانا جائز نہیں ہے. رہا یہ کہ اگر دیوالی یا کرسمس یا کوئی بھی تقریب ان کی ہوتی ہے اس میں یہ کچھ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں تفصیل ہے, اگر ان کے بتوں پر وہ چڑھاوا ہے تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر خوشی سے وہ کچھ مٹھائی دیتے ہیں جو کسی پر چڑھاوا نہیں ہے ان کی عید پر وہ دے رہے ہیں تو ایسا لینا جائز ہے، ایسا لینا جائز ہے، اپنی جگہ احتیاط بہتر ہے اس سے اگر معلوم نہیں ہے تو، لیکن لینا جائز ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب